در بیان آن که موسی و فرعون هر دو مسخر مشیتند. موسی و فرعون معنی را رهی، ظاهران ره دارد و این بیرهی. روز موسی پیش حق نالان شده، نیم شب فرعون گریان آمده. کین چه قل است ای خدا برگردنم، ور نه قل باشد چه گوید من منم. زان که موسی را منور کرده ای، مرمرا زان هم مکدر کرده ای. زان که موسی را تو مهرو کرده ای، ماه جانم را سیه رو کرده ای. بهتر از ماهی نبود استارم، چون خسوف آمد چه باشد چارم. نوبتم گر رب و سلطان میزنند، مه گرفت و خلق پنگان میزنند. میزنند آن تاس و قوغا میکنند، ماه رازان زخمه رسوا میکنند. من که فرعونم ز شهرت وای من، زخم تاسان ربی الاعلای من. خواجه تاشانیم اما تیشت، می شکافت شاخ را در بیشت. باز شاخی را موصل می کند، شاخ دیگر را معطل می کند. شاخ را بر تیشه دستی هست نی، هیچ شاخ از دست تیشه جست نی. حق آن قدرت که آن تیشه تو راست، از کرم کن این کجیها را تو راست. باز با خود گفته فرعون ای عجب، من ندر یا ربنا هم جمله شب. در نهان خاکی و موزون می شوم، چون به موسا می رسم چون می شوم. رنگ زر قلب دهتو می شود، پیش آتش چون سیه رو می شود. نی که قلب و غالبم در حکم اوست، لحظه مق زم کند یک لحظه پوست. سبز گردم چون که گوید کشت باشت، زرد گردم چون که گوید زشت باشت. لحظه ای ما هم کند یک دم سیاه، خود چه باشد غیر این کار ای اله. پیش چوگانهای حکم کن فکان، می دوی من در مکان و لامکان. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون به بیرنگی رسی کان داشتی، موسی و فرعون دارن داشتی. گر تو را آید بر این نکته سوال، رنگ کی خالی بود از قیل و قال. این عجب کین رنگ از بیرنگ خواست، رنگ با بیرنگ چون در جنگ خواست. چون که روغن راز آب سرشتند، آب با روغن چرا زد گشتند. چون گل از خار است و خار از گل، چرا هر دو در جنگند و اندر ماجرا. یا نجنگ است این برای حکمت است، همچو جنگ خرفروشان صنعت است. یا نه این است و نه آن حیوانی است، گنج باید جست این ویرانی است. آنچه تو گنجش توهم می کنی، زان توهم گنج را گم می کنی. چون امارت دان تو وهم و رای ها، گنج نبود در امارت جای ها. در امارت هستی و جنگی بود، نیست را از هست ها ننگی بود. نی که هست از نیستی فریاد کرد، بلکه نیستان هست را واداد کرد. تو مگو که من گریزانم ز نیست، بلکه او از تو گریزان است بیست. ظاهرا می خاندت او سوی خد، و از درون می راندت با چوب رد. نعلهای باژگون است ای سلیم، نفرت فرعون می دان از کلیم.